Onlar orada. Ey Rabbimiz! Bizi çıkar da, yapa geldiklerimizden farklı olarak salih amel işleyelim, diye bağırışırlar. O zaman onlara şöyle deriz. Siz düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmişti. Fakat inanmadınız. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcısı yoktur.